Book 2 72 72 72 Ujubu amali şey' A trebui ceva A trebui ceva Yajib, yelzam A trebui A trebui. يجب أن أرسل المكتوب. Trebuie să expediez scrisoarea. Trebuie să expediez scrisoarea. يجب أن أدفع للفندق. Trebuie să plătesc hotelul. Trebuie să plătesc hotelul. يجب أن تستيقظ مبكرا. Trebuie să te scoli de vreme. Trebuie să te scoli de vreme. يجب أن تشتغل كثيرا. Trebuie să lucrezi mult. Trebuie să lucrezi mult. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Trebuie să fii punctual. Trebuie să fii punctual. يجب أن يعبئ التنك. Trebuie să alimenteze. Trebuie să alimenteze. يجب أن يصلح السيارة. Trebuie să repare mașina. Trebuie să repare mașina. يجب أن يغسل السيارة. Trebuie să spele mașina. Trebuie să spele mașina. يجب عليها أن تتسوق. Trebuie să facă cumpărături. Trebuie să facă cumpărături. يجب عليها أن تنظف الشقة. Trebuie să facă curat în locuință. Trebuie să facă curat în locuință. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Trebuie să spele hainele. Trebuie să spele hainele. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Trebuie să mergem imediat la școală. Trebuie să mergem imediat la școală. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Trebuie să mergem imediat la serviciu. Trebuie să mergem imediat la serviciu. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Trebuie să mergem imediat la medic. Trebuie să mergem imediat la medic. يجب أن تنتظروا الباص. Trebuie să așteptați autobuzul. Trebuie să așteptați autobuzul. يجب أن تنتظروا القطار. Trebuie să așteptați trenul. Trebuie să așteptați trenul. يجب أن تنتظروا التاكسي. Trebuie să așteptați taxiul. Trebuie să așteptați taxiul.